U efire Radio Svaboda. Добрый дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнём з прапановы нашага слухача. Шановны Ян, дзень добрый. Вось толькі што пачуў, што колькі дзён аўтаадказнік не працаваў. Так вось што, ёсць такая прапанова. Зрабіце на сайце галасавую почту, каб к вам можна было не толькі тэлефанаваць, але так сама даслаць гукавое пісьмо. Дзякуй. Прапанова добрая. І ўжо ад некалькіх тыдняў мы спрабуем гэтую ідэю ажыццявіць. То бок, мы перадалі гэтую прапанову ў наш кампутарны аддзел, каб нашы праграмісты нешта такое нам зрабілі, паставіўшы адпаведную кнопку на нашай інтэрнэтнай старонцы. Зразумела, не ўсе нашы слухачы маюць кампутары і карыстаюцца інтэрнэтам, каб гэткай кнопкай пакарыстацца, але ўсё ж штораз большая колькасць слухачоў асвойвае кампутарную тэхніку, а таму такая кнопка нам прыдасца. Але у кожнай добрай прапанове ёсць і свой адмоўны бок. А гэты адмоўны бок можа праявіцца ў тым, што некаторыя захочуць выкарыстаць гэтую галасавую пошту нязгодна з яе прызначэннем. І замест таго, каб званіць нам з нейкай сур'ёзнай справай, будуць несці ўсялякую лухту або запісваць нам нейкія невербальныя гукі, калі можна так сказаць. Мы баімся, што нам у гэтую галасавую пошту нашы непрыхільнікі будуць укідваць рознае гукавое смецце, якое ў сучасным свеце наогул называюць ангельскім словам «спам». Тут мы мусім падумаць, як абмежаваць такія непажаданыя наступствы галасавой пошты. З тэлефонам у гэтым сэнсе лягчэй. Ну, бо калі нехта захоча панапакідаць нам такога спаму смецця, яму трэба кожныя 2 хвіліны нанава набіраць наш нумар. Да таго, пазваніць, гэта значыць заплаціць за тэлефанаванне. Белтэлекаму ці нейкай іншай кампаніі. Так што тут, я сказаў бы, існуюць натуральныя абмежаванні для спамераў і засмечвальнікаў аўтаадказніка. І наогул большасць тэлефанаванняў да нас па справе, а не дзеля таго, каб нам насмяціць. З гэтай галасавой поштай нешта трэба будзе прыдумаць, каб ёю не хацелі карыстацца тыя, якім не залежыць на размове з журналістамі свабоды, а яны толькі хочуць задурыць нам галаву. Пазаўчора атрымаў пасылку з кнігай «Майстроўня» Сергія Дубаўца. Я раней хваляваўся, чаму не дасылаеце. Аказалася, што выслалі 6 жніўня, а паштальёнка мне паведаміла пра гэта толькі 2 дні таму. Я схадзіў на пошту і забраў кнігу. Бачыце, як аператыўна працуем 53-е аддзяленне сувязі горада Мінска. Всего добра, Міхаіл Петрович, Мінск. Можа, і іншых месцах так чытачы атрымліваюць ад вас кнігі. Ляжаць на пошце і паштальёны, і вусні, як кажуць. Ну вось, часам бывае такое і са звычайнай поштай. Я пускаю гэты званочак у эфір, каб усе тыя, што часта скардзяцца нам, што мы не дасылаем ім абяцаных кніжак або дыскаў своечасова, усвядомілі сабе, што ў гэтым можа быць не толькі наша неаператыўнасць і недахоп рук для высылкі. Так вось, Мирашанскі селянін хацеў бы задаць пытанне тым удзельнікам, якія знаходзяцца на вашай радыёстанцыі, называецца «Правскі акцэнт». Я рускамоўную радыёстанцыю слухаю больше ў 10 разоў вашай, што грошы мала выдзяляюцца. Я ведаю дасканальна, што ніхто з гэтых удзельнікаў у Беларусі не быў. Карвалею дзе ён знаходзіцца? Ну, там перелетеў у Прагу. Усе новыя удзельнікі, што лятаюць у Прагу. Чаму я могу задаць пытанне гэтаму удзельніку гэта пражскага акцэнта? Чаму? Вы запытайцеся. Я пытаюся, чаму я магу задаць пытанне удзельніку са стороны гэтых усіх беларускамоўнаму пытанню у Празе. Як быццам яны знаходзяцца ў Празе, аказваецца, да? Я перадаў гэтыя вашыя прэтэнзіі Юрію Дракахрусту, вядучаму пражскага акцэнту, а таксама распавёў і пра іншыя прэтэнзіі, якія вы выказалі ў іншых званках, для якіх тут не знайшлося месца. Я запісаў кароткую размову з Юрым, у якой ён растлумачвае, чаму рэжым працы беларускай службы «Радіо Свабода» адрозніваецца ад расейскай. Юры, дык вось адзін наш пастаянны слухач пытаецца, чаму ён не можа пазваніць у праскі акцэнт у перадачы і паставіць пытанне удзельнікам гэтай перадачы. Ён лічыць гэта заганай вашай перадачы. Што б вы яму адказалі? Ну, я бы ему отказал, что это сапраўды загана, але ён параўновае на ситуацию на русской службе, у нас она сапраўды іншая. А русская служба робіць свои вот это ток-шоу, аналітычныя перадачы в прямом эфире. Спачатку слухачы слухаюць, про что гавораць удзельнікі перадачы, а потом телефануюць у студыю и задаюць свои пытанні. Вось. У нас гэта не так. Па-першае, пачнем з таго, што ў адрозненне ад рускай службы, беларуская служба не акрэдытаваная ў Беларусі. Расійская ў Маскве афіцыйна ўсё зарэгістраванае. У Беларусі сітуацыя крыху іншая, і мы проста тэхнічна не можам арганізаваць той самы рэжым, які ў якім працуе руская служба. Слухачы могуць накіроўваць лісты ў рэдакцыю на маё імя, мой электронны адрас ёсць на сайце нашага радыё, могуць тэлефанаваць, задаваць мне пытанні. Ну, я ўжо буду глядзець, ці задаваць іх нашым удзельнікам, ці не задаваць. Юра, а вось калі былі б магчымасці тэхнічныя менавіта рабіць так, як робяць расійскія калегі ў сваёй службе, вам падабалася працаваць менавіта з жывымі тэлефанаваннямі слухачоў у студыю? Ну, знаеце, это магчыма, это было б цікава, хаця мае расійскія калегі скардзіліся мне, што, на жаль, тэлефануюць адны і тыя ж людзі, вот, з даволі такімі простымі пытаннямі, скажам так, у двукосі. Вот, але, ну, што ж, это цікава, это некая наўпроставая сувязь са слухачамі. Я магу сказаць, што, у прынцыпе, прямыя эфіры мы рабілі, прямыя эфіры перадачы «Праскі акцэнт». Магчыма, слухачы памятаюць, як мы это рабілі тады амаль кожны дзень пасля выбараў 2010 году. Але гэта быў толькі прямы эфір перадачы. Але вот каб бы туда выводзіліся званкі, на жаль, у нас пока няма такіх тэхнічных магчымасцяў. Адна з галоўных прычынаў гэтага – это тое, што у нас іншае юрыдычнае становішча ў краіне, на якую мы вішаем, чым, скажам, у расейскай і ў пераважнай большасці іншых службаў нашага радыё. Яшчэ адна прэтэнзія з наднарачы. Паўтор едзе на паўторы і паўтора паганяе. Калі ўсё гэту пустое з вашага перадачы выкінуць, дык можна вечарам 2 часы 2 гадзіны і раніцай 2 гадзіны і ўсё. Калі вы нас пастаянна слухаеце, дык ведаеце, што летам, у традыцыйны час адпачынку, рук да працы ў нас меней. А таму мы часова прыкрываем і ранішнія перадачы, і начныя. Таму і паўторы. З наступнага тыдня мы адновім наша паўнафарматнае вяшчанне, а таму і колькасць паўтораў зменшыцца радыкальна. Ды з'явіцца яшчэ новае вяшчанне. Але пра гэта мае калегі скажуць у іншым месцы. Это Кулеш Леонид Николаевич, Синявка, Клецкого района Ніцкой области. Я уже написал на свободу 4 письма, и последнее было 5-е, которое я просил обязательно не ответить. Почему в данное время, уже проходит за 2 месяца, никаких ответов мне нету? Что или свобода не знает, что мне ответить, или она в чем-то затрудняется? Если она затрудняется в чем-то непонятному, чтобы я им непонятно, значит, я им могу помочь, показать. То есть ответить и сказать, как можно ответить. Мне лично. Так что прошу, если вы получили и хотите мне ответить, и знаете, вы что вы, демократическое радио, ну, пожалуйста, отвлажайте, а не закрываетесь, ни то, ни что, я не должен понять. Я говорю вам научные и политические ответы, а вы молчите. Так. Проблема в том, что Радио Свобода не только вам, але и іншим не отказывая на листы приватно. Валянцін Жданко ў сваёй перадачы «Паштовая скрынка 111» адказвае на лісты, так бы мовіць, прынародна. Калі ён не закрануў у сваёй перадачы вашага ліста, значыць, вы нічым цікавым яго не зачапілі. Я таксама не адказваю на званкі асобна кожнаму слухачу, а ўсім разам і публічна, у званочках. Проста ў нас не было б часу на нічога іншага, калі б мы з кожным нашым слухачом кантактавалі індывідуальна. Такая ўжо асаблівасць нашай журналісцкай працы. Пішыце і званіце на цікавыя тэмы, тады будуць большыя шанцы, што вам адкажуць. На минулым тыдні мы слухали звонок слухача, якого звольнили с працы за прогул, а яго примусили писать просьбу об звольненні по власным жаданні. Надзея з Менску раіць усім, што рабіць у такіх сітуацыях. Добрый день. В апошніх звоночках слухач распавёл свою сумную гісторыю, як его примусили звольниться с працы. Погражали звольненням за прогул, ён спалохався і написал заяву на власне жаданне. Ось гэта самая распаўсюджаная помилка – писать заяву на власне жаданне. Насамрэч, звольнить человека за прогул доволі складана. Тут выдатные шансы позмагаться. По-першее, протоколы складенной комиссии в відповідному складі повинны быть вам представлены для знания. Замест ознаёмлення вы просто на іхніх гэтых протоколах можете написать нешта накшталт «патрабую аб'ектыўнага расследавання», таким чынам апеляваць да сябраў камісіі, ініцыяваць разбіральніцтва. Па-другое, начальнік не можа вас звольніць за прагул без года правкама, і вы маеце права патрабаваць пасяджэння правкама і публічнага абмеркавання сітуацыі. Я сама шматкроць праз гэта прайшла, і колькі на мяне гэтых протоколаў складалі, і ніводнага разу так і не звольнілі. Правкам мяне абараняў, і часта нават і да правкама не даходзіла, бо начальнікі панічна баяцца публічна абмяркоўваць свае цёмныя справы. Іншая справа, што дзякуючы правдыру, у начальнікаў зараз ёсць выдатныя спосабы пазбавіцца ад неугодных, не працягнуць контракт ці за адмову працаваць у змененых умовах, ці ім не патрэбна згода правкама. Але нават у гэтых выпадках можна пазмагацца, бо дасвечаны юрист заўсёды знойдзе парушэнні ў дакументах. А калі вы ўжо самі пішаце заяву на власнае жаданне, то тут шансы аднаўлення на працы практычна нулявыя. Дзякуй, Надзея, горад Менск. Я предлагаю создать блок свободных государств, сокращенно БСГ. Значит, в этот блок должны войти Украина, Белоруссия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, сокращенно УБПЛ. Во главе этого блока я предлагаю поставить умного и справедливого человека Яна Максимюка. Все, гражданин Беларуси. Працяг перадачы «Званочкі» вы пачуеце пасля абвесткі. Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз». Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг. Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры. Вядучы Зміцер Паддарэскі. Проста заставайцеся на сайце свабода.орг. «Свабода джаз». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку нашай перадачкі пачнём з пытання. Добры дзень, Свабода. Хацелася б даведацца, ці можна атрымаць кнігу ў Владзіміра Арлова «Імёны свабоды» у вашай перадачы «Званочкі». На жаль, нельга ўжо атрымаць. Наклад даўно ўжо разышоўся. Ды што казаць пра кніжку «Імёны свабоды»? Калі і апошняя кніжка Владзіміра Арлова ў бібліятэцы свабоды «Пакуль ляціць страла», таксама ўжо дашчэнту разасланая Антосяй. А замовы ўсё прыходзяць і прыходзяць. Владзімір Арлоў – вельмі папулярны пісьменнік. А фінансавыя магчымасці ў нашай рэдакцыі, каб выдаць большы наклад, даволі абмежаваныя. Гэта я кажу ўсім тым, якія і дасюль думаюць, што мы тут маем столькі грошай, што і не ведаем, што з імі рабіць. Мы ведаем, што рабіць з імі, але яны, грошы, не заўсёды ў нас у наяўнасці. Ну, Яна, это Зиновьев, я тут как-то с уличного телефона в Витебске звоню в город, куда 7 лет не звонил, а на линии такой эхо, треск. И тут я понял, что это хитрость Белтелекома по наводке КДБ. Пусть люди думают, что их разговоры записывают, подслушивают. Даже если говоришь на бытовые темы, даже не называя ни фамилию, ничего. Вот. И я бы призвал белорусов, говорящих по Белтелекому, будь то домашний телефон или мобильный, не поддаваться блефу Александра Лукашенко, что будто бы если там эхо и шорох там в телефоне, то это значит подслушивают. Это сделано специально, это хитрость. Так, погаджаюся с нашим экспертом от хитромудрых способов телефонования. Не бойцеся званіць нам і не падавайцеся на ніякі блеф. Так вучыў, між іншым, незабыўны Юльян Сямёнаў. Андрэй Салігорску ў папярэдняй перадарцы аблаяў мяне за тое, што ў нас некалькі дзён не працаваў аўтаадказнік. Сёння выбачаецца. Хацеў папрасіць прабачэння у Яна Максімюка за предыдущий звонок. Ён немножко неправильно понял мяне, так я прыношу яму прабачэння. Потому что у меня телефон сегодня не отказывает. Ден блокируется, позвонить, дозвониться до вас вельми тяжко. У меня есть еще одна, это от поклонницы страстной Яновой, этой Виктории. Я хотел бы ей сказать, прячь руки от Поздняка. Поздняк – это наш символ. Это наш все равно, что бело-красно-белый флаг. Это наша погоня. И вообще, Поздняк, это уже история, великая история. Не всякому дается такое заслужить. А это Поздняк наш, святой, чистый человек. За такими людьми в завтрашний день, коли народ одумается и будет так отказно относиться до завтрашнего дня своего. Дякую. Безумовно, спадар Андрей, я вам выбачаю. Скажу вам пры ўсіх, я на вас нават не зазлаваў. А наконт таго, ці Вікторія перастане крытыкаваць Пазняка, я не ўпэўнены. Было б сумна, калі б яна перастала. Адна з рысаў дэмакратыі – гэта тое, калі ўсім можна крытыкаваць усіх. У Беларусі няма дэмакратыі, між іншым таму, што ў дзяржаўных СМІ абсалютна нельга крытыкаваць прэзідэнта і ўрад. А вы, спадар Андрэй, прапануеце нам, каб мы яшчэ больш абмежавалі дэмакратыю і заткнулі рот людзям, якія хочуць пакрытыкаваць апазіцыю. Ну як жа так? Ды якой ж свабодай мы былі б пасля такога? Кароткі агляд тэлефанаванняў за мінулы тыдзень. Галоўныя тэмы. Выбары, апазіцыя, суд над Брэйвікам, патрабаванне Кіргістану ад Беларусі правесці экстрадыцію Жаныбека Бакіева і некаторыя іншыя рэчы. Вось сёння слухаў, што Мілінкевіча не зарэгістравалі. Ну, позор да і толька. Про подписи, то, что там ошибки какие-то нашли, это понятно. Но, извините, декларацию-то о доходах мог бы заполнить правильно, чтобы там не было никаких претензий. И после этого можно становиться в позу. Вот, к сожалению, такая у нас оппозиция. Валер Зменску. Я так и думала, что нечто придумали для Мілінкевіча. Чего им полез в это болото? Им не потребны этот конкурент. Я недавно уже запланировали пожизненно. Тина, а теперь по поводу этой Пусси Райс хочу очень выказать меркование. Вы знаете, выходка, конечно, дикая в церкви, но в то же время это социальный протест против условий окружающей среды. Это был шок, и это очень большой резонанс получился. То есть они обратили на себя внимание таким необычным, с одной стороны, вульгарным способом, но в то же время это очень сильный посыл, протест против режима. И то, что церковь, которая призвана прощать и проповедует, если тебя бьют по одной щеке, подставь другую. И в Библии сказано, что до 77 раз нужно прощать в законе Божьем. Сколько нужно прощать? До 70 раз. То есть церковь стала на сторону государства, режима путинского, который обижает народ, то бишь и церковь судит, которая призвана, значит, доктрину, догму нести, не судить, это не будете судимы. Это, конечно, не делает чести церкви и таким образом доказывает, что церковь тоже сейчас коррумпированный институт. Вот за последние часы, за последние дни я вас послушаю однажды по вашему радио размову Бартосика. Вот он там в своей размове даже предложил, а можно нам перевести на Трохянку? Господи ты мой, я долго думал над этим, что сказать. Это письменник, это литературознавца предлагает такое. Мову муравьевщины переходит народу. А что подумает простой народ на эту замову Бартосика? Может, действительно, на что нам эта мова Янки Купалы, Якуба Холоса, Кондрата Коплюй, и многих других? Действительно, это ж проще. Ляпай потихоньку себе и ляпай. Дякую. Я думаю, есть над чем задуматься и поговорить на эту тему. Я думаю, что надо открыть рубрику по мове и с пропановой Бартосика. Дякую. Андрей, Солигор. Телефоную в звоночки. Отбылась з'ява, якая особисто на меня зробила великое уражение. Это суд у Норвегии над Брейвиком, який забил 77 человек. Показали по российскому телебачению. В час суда сидит за столом, отказывая на питании, отстоивая свои погляды, пригоже опранутый. У мене в очах білоруські суди у клітках, наручниках, ніби звіри, стоять панурі, худі, змучені люди, невідомо за що їх туди посадили, мовчать. Хто виходить, кажуть, що їх збивають, їжа дрянна, покої унітаз, 3-4 чоловіки сидять, курять. Страх бігоді. А далі дали этому Брейвіку 21 год по законі. И показали, где он будет сидеть. Побудовали за 1,5 миллиона долларов 3 покои без унитазов. Есть телевизор, компьютер, помешкание для физкультуры, душ, туалет, двор для прогулок и пробежек. Мусить и ежа человечая. Проз 20 годов выйдет здоровый, а у нас проз год инвалид. Разумею, это не из-за поваги до Брейвика. Просто демократичная країна, інакше не може. Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Я обращаюсь к тем людям, которые придут на избирательные участки, прежде всего Витебщины. Положив бюллетень в корзину, подумайте, что стоит за внешним благополучием цветущей Белоруссии. Это прежде всего 1,5 миллиона рублей зарплаты врача, который имеет 20-летний стаж. Это 1,8 миллиона зарплаты учителя-предметника, который тоже имеет более чем 20-летний стаж. Вот оппозиции часто закидают, что они не так працуют с населением. Там у населения слабо подтримливает оппозицию. Я думаю, что тут больше глубокие причины, объективные. У нас ладная часть населения, как привыкла працевать, а сиживать час на праце, и там нечто робить и не робить на загад начальства, не задумываючись над выниками працы. И такие стиль працы многих задовольняют, только не всех задовольняют заработки. А оппозиция пропонует рынковые реформы. А в рынковой экономике жесткая конкуренция. И там домагается поспеху как раз той, кто думает про выники працы, кто умеет працевать эффективно, а не просто что-то робить. Уключила свободу, и боль пронизала мое сердце. Пошел в життя Олесь Петрашкевич, слынный сын Айшины, патриот, интеллигент, светлый человек. Гортаю его книжку под назвой «Сдрапежаная земля» с подписом «Мне на добрую память». Книжка «Драматичные творы. Наша шматпокутная история». У прадмове автор пишет: «Той, кто плюне на памятные знаки минулого, здольны плюнуть на человека, на мать, на айчину». Джанабека Бакиева Лукашенко не выдаст Кыргызстану ни под каким видом. Думаю, это нетрудно будет и сделать. Тем более, что в мире есть прецеденты невыдачи экономических и политических преступников. Та же Англия по отношению к России. В Англии осели и прекрасно себя чувствуют персоны, реально претендующие на экстрадицию. Так что Лукашенко более прилежным быть в данном вопросе совсем не обязательно. А зараз будзе палітінфармацыя для ўсіх тых, хто ўжо забыў, што гэта такое, але час ад часу настальгуе па нечым такім. Очень хорошо, что мое мнение о плюшевых игрушках, выброшенных над Одинцом, сильно задело болотную оппозицию. Понятно, что швед действовал не самолично. Тут собака зарыта глубже. Это очередная глупая акция, организованная евроамериканскими диктаторами. А швед – типичный дешевый козел отпущения. Пора успокоиться иностранным диктаторам в отношении Белоруссии и заняться проблемами в своих государствах. Их у них предостаточно. Кроме массовых длительных погромов, у них вырождается настоящий человек и процветают люди с нетрадиционной ориентацией. Не исключено, что такие властвующие мудрецы будоражат весь мир, прикрываясь словами «свобода», «демократия», «забота». Они не только диктаторы, они типичные фашисты и террористы, действующие открыто якобы на благо народа. Беда в том, что эти иностранные властвующие структуры находят в каждой стране халявщиков. Их вербуют, подкупают и превращают в предателей, которых ныне модно называть оппозицией и политиками. Вся эта позорная когорта засорает эфир своим хамством, показывая свое примитивное развитие. А вы, Ян Максимюк, якобы магистр физики, опустились ниже плинтуса, связавшись с этими политиканами-стихоплетами. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на них отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.